إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتولى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر Enyi ndugu zangu katika imani. Enyi vipenzi wa dini hii, dini ya Kiislamu. Ittaqullaha ta'ala. Mcheni Allah mtukufu. Washkuruhu ala ma shara'a lakum min ash-shara'i. Lakini mshukuruni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale ambayo amekuwekeni nyinyi kwamba ni sheria kwenu nyinyi. Al-azima, sheria azim tukufu. وما خصكم به من المواسم نا yale ambayo amekuhusieni nyinyi amekuhusisheni nyinyi kutokana na misimu mbalimbali ya khairi alkarima ambayo ni mitukufu allati tatawala alaykum kulla yawm ambayo inakuja kwa kupokezana juu kwenu nyinyi kila siku wa kulla usbu'in na kila wiki wa kulla 'amin na kila mwaka وهي شرائع تحمل لكم خير كله وهي شرائع نايهي شريعه yetu شريعه ambayo تحمل لكم كل خير inabeba kwenu nyinyi kila mambo ya khairi watabudu ankum kul watubidu ankum kull shar na sharia hii inakuepusha nyinyi na kila mambo ya shar naam ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sala tano fi kulli yawmin wa laila katika kila siku moja na usiku wake sala tano hizo tukizisali bali ukitia udhu kwa ajili ya kusali tu hiyo sala yahuttu Allah subhanahu wa ta'ala alaina alkhataya Allah subhanahu wa ta'ala anatuondolea madhambi ma lam tuksal kaba'ir maadamu ni madhambi ambayo sio madhambi makubwa Allah subhanahu wa ta'ala anayafuta madhambi yetu as-salatu al-khams sala tano wa ramadhan ila ramadhan na ramadhan mpaka ramadhan mukaffiratun lima bainahum au lima bainahun vinasamehewa vyote vilivyomo kati ya masiku hayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sala tano tukizifanya kwa uhakika kwa ikhlas na sheria zake na wajibati zake na shuruti zake tukifanya kama inavyotakikana basi Allah subhanahu wa ta'ala anatufutia sisi madhambi hakika na hiyo ni khairi idhan khassakumullahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amekuhusisheni nyinyi minal mawasimil karima, na misimu mbalimbali. Ndani ya siku moja kuna mambo ukiyafanya unasamehewa. Baada ya tukiachana na hiyo mambo ya siku moja, tukija fi kulli usbu', katika kila wiki kuna yaumul jumaa, siku ya Ijumaa, ambayo ndio hii siku ya leo inayokuja katika kila wiki, inakuja mara moja. Siku hii ni siku ambayo ni adhim, ni siku tukufu. Ndani yake kuna saa ambayo mtu anasamehewa madhambi yake, hamuombe Allah tabaraka wa taala kwa ikhlas, isipokuwa Allah subhanahu wa taala anamsamehe madhambi yake. Kadhalika katika kila shahr, katika kila mwezi, wa hakadha kullu am, na ndio hivyo kila mwaka, ndani ya miezi yote utakuta kuna mwezi mmoja ni mwezi ambao ni adhim, shahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran, mwezi wa ramadhani ambao imeteremshwa ndani yake Qur'an. Wa hakadha fi kulli am, na ndio hivyo hivyo kwa mwaka utapata kuna siku au kuna wakati ambao ni adhim. Allah subhanahu wa ta'ala ameuweka wakati huo, ukifanya ibada ndani yake ibada hiyo inakuwa na daraja ya juu. Wal fajr wa layalin ashr, na hapa na alfajiri, swala ya alfajiri na wakati wa alfajiri, na masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja, ambao ndio masiku ya Dhulhijja au nyakati za Hijja, ndio hizi tuko nazo leo hii, tukaribia huko. Idhan ushkuru rabbakum, mshukuruni mwala wenu ambaye amekuwekeni hii misimu ya kheri, alati tatawala alaikum kulla yawm, ambayo inakujieni kwenu nyinyi kila siku, wa kulla usbu'in, na kila wiki, wa kulla amin, na kila mwaka, wa hiya sharai'u tahmilu lakum khair, ta'milu lakum kulla khair, nayo ni hii sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo inakubebeni nyinyi kila mambo ya khair na kuwekeni hapo. Wewe ni imebakia ufanye tu usipate hizo khair. Wa tab'udu ankum kulla shar, kadhalika wa tub'idu ankum kulla shar. Hii sheria yetu ya dini ya Kiislamu inakuepushieni nyinyi kila mambo ya shar. Ikijua kwamba jambo hili lina shari na mja, sheria ya Kiislamu inakataza. Allah subhanahu wa ta'ala akisema as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kiume na wa kike, na wa kike kateni mikono yao, ashajua kwamba hili jambo la uwizi ni jambo ambalo kwamba ni jambo baya. Kwa hiyo watu wajiweke mbali na jambo hili, wala yasriqna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala yaatina bibuhtani yaftarina, hakadha shara'i'u al-islam, hivyo ndivyo ilivyo sheria ya Kiislamu inatuondosha sisi katika mambo ambayo kwamba ni mambo ya masaib, mambo ya misiba, mambo ya matatizo, na inatupeleka sisi katika mambo ya khairi. Fasala, hakika sala ndugu zanguni, tanha anil fahsha'i wal munkar, sala inakataza mtu kutokana na mambo machafu na mambo mabaya. Wala dhikrullahi akbar, na jambo la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hiyo sala na ibada nyinginezo ni jambo kubwa mno. Wa huwa khushu'u lillah, na sala inamfanya mtu anakuwa na unyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, hakika wamefaulu waumini ambao katika swala zao wananyenyekea, wanasali kwa utulivu, kwa unyenyekevu, si kwamba wanadonoa kama kuku anaokota hindi. La, mtu anasali kwa unyenyekevu, kwa kupangilia, anakuwa na tumanina. Hakadha al-Islam, hivyo ndivyo ulivyo Uislamu na sheria zake. Wa khudu'un baina yadayi Allah, kadhalika sala inamfanya mtu anajidhalilisha, ananyenyekea mbele ya Mola wake. Watisala mbe, lakini pia ni maungano kati ya mja na Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, mja akisema alhamdulillahi rabbil alamin, Allah anasema athna alayya abdi, mja wangu hapa amenisifu hapa. Hakadha ila akhir surati al-Fatiha, kuna majibizano kati ya mja na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho wa surati al-Fatiha. Ni maunganiko, kuna itisal ya majibizano kati ya Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake. wa iqbalun alayhi, lakini pia mja anamuelekea Mola wake. Mtume alayhi salatu wasalam asema anaposali mmoja wenu asiteme mate mbele yake, kwani Mola wake yuko mbele yake. Kwa hiyo anamuelekea mbele wake Mola wake akiwa huko mbele. Hakadha as-sunna, hivyo sunna ndivyo inavyotufundisha wasalafuna salih, na wema wetu waliotangulia ndivyo walivyotufundisha, kwamba mja akiwa katika sala anaongea na Mola wake. Mja akiwa katika sala yuko karibu na Mola wake. Kadhalika wahiya akbar auni lilmu'minina ala alqiyam bi'aba'i ad-dunya wad-din. Sala ni jambo kubwa ambalo linamsaidia muumini katika matatizo na shida za dini na dunia. Sala yako inakusaidia wewe, Allah subhanahu wa ta'ala anatia nguvu sala yako, inakusaidia wewe katika mambo yako ya kidunia kadhalika na katika mambo yako ya dini. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-sala. Enyi mlioamini, takeni msaada kwa mambo mawili. Jambo la kwanza, subra. Ukiwa na subra, Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia jambo lako. Ista'inu bis-sabri, takeni msaada, kusaidiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini mjipambe na subra. Inna Allaha ma'a as-sabirin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wenye kusubiri. Ista'inu bis-sabri was-sala, takeni msaada, kusaidiwa kwa kusubiri na kuswali. Inna Allaha ma'a as-sabirin, Allah yuko pamoja na wenye kusubiri. Kwa hivyo sala ya mtu inamfanya mtu huyo awe mwenye kutengeneza matendo yake mengi sana katika maisha yake ya dunia, kadhalika na maisha yake ya akhira. Na ndio maana naambiwa siku ya kiyama kuna watu wataingizwa motoni, waulizwe, masalakakum fi saqar, jambo gani limekuingizani katika moto wa saqar? Qalu lam nakum minal musallin, watasema tulikuwa sisi ni katika wale wasioswali. Ungesali sala yako ingekusaidia, lakini maadamu ulikuwa usali, sala haikusaidii kitu hapo. Kwa hivyo subra na sala ni vitu ambavyo vinamsaidia mtu katika maisha ya dunia, kadhalika katika maisha yake ya akhira. Kadhalika baada ya sala, tumezungumza kwamba Allah subhanahu wa ta'ala analeta misimu mbalimbali ya ibadat, misimu mbalimbali ya khairi, ambayo haya ni mahimizo tuweze kuzinduka kuifanyia kazi misimu hiyo. Baada ya sala kuna kuja nini? Az-zaka, ambazo hizi ni nguzo za Kiislamu. Waz-zakatu ihsanun wa muwasatu lilfuqara, na zaka ambayo unaitoa wewe ni ihsan, kuwafanya ihsan na kuwaliwaza wale mafukara. Walmuasiri, na wale watu ambao kwamba maisha yao ni magumu. Watarghibu lilmuallafati qulubihim fi din, lakini pia ni kuwahamasisha na kuwapa raghaba ya kuweza kuingia katika dini ya Kiislamu, wale watu ambao kwamba wanatetereka bado hawajulikani Uislamu wao, wamesilimu jana au juzi. Mtu kasilimu jana au juzi, leo apewa zaka, anajikuta anapata nguvu ya Uislamu. Kwa hiyo ni kumpa nguvu mtu ambaye kwamba ni muallafati kulubu, mtu mwenye kuungwa katika moyo wake. Kadhalika wa i'anatun fi fikaki rikab, zaka inasaidia katika kuwaacha huru watumwa. Walgharimina, lakini zaka pia inamsaidia mtu ambaye amezongwa ni madeni. Kazongwa ni madeni, anajikuta kwa umaskini alionao, anajikuta kaletwa fungu la zaka, anaenda kulipa madeni yake yote yanakuisha. Umemsaidia, kilichomsaidia ni nini? Ni zaka. Hakadha shara'i'ul Islam, hivyo ndivyo ilivyo sheria ya Kiislamu. Kadhalika wa tuhuratun wa tazkiyatun lin-nufusi wal amwal, zaka inataharisha nafsi ya mtu mwenye kufanya hivyo, kadhalika inataharisha mali. Fahiya maghnamun la maghramun, Kwa hiyo zaka ni neema, zaka ni ngawira, zaka ni kitu kizuri kukifanya, na wala sio madeni, wala sio kupata umasikini. Mwingine aona ng'ombe zangu hizi 45 tu, nikatoa ng'ombe zaka hapa nitakuwa masikini. Basi anasikia choyo kutoa ng'ombe moja penye 40, hali ya kuwa alikuwa hana hata moja. Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku akapata 40, leo kaambiwa toa moja. Pia anaona ni ugumu kwake yeye, anaona atakuwa fukara, atakuwa maskini. Ash-shaytan ya'idukum bil-faqra, shaytani ndiye ambaye kwamba anakuogopesheni nyinyi na kukuambieni ukitoa hapo utakuwa kafi, utakuwa fakiri, utakuwa maskini usitoe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuahidini maghfira na msamaha kutoka kwake. Idhan, miongoni mwa mambo ambayo kwamba ni muhimu katika zaka vile vile ni kwamba mtu anatakaswa nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali zao sadaka, bi maana zaka, tutahiruhum, zaka ambayo inawatakasa wao, inawataharisha, watuzakihim biha, na unawatakasa wewe kwa hizo mali zao ambazo wanazitoa. Wa hiya tanmiyatun lilmali, zaka inafanya mali zinakuwa, wa sababu lilinzali albaraka, lakini pia zaka ni sababu ya baraka kushuka katika kwenye mali yako. Wa dafu alafati anhu, lakini zaka inaondosha matatizo mbalimbali kwenye hiyo mali ambayo umeitolea zaka. Kala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema mtume alayhi salatu wassalam, ma naqasat sadaqatu min mali, zaka unayotoa haipunguzi mali yako. Kwa hiyo usiwe mchoyo, toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib, wa baada zaka, baada ya zaka tumemaliza na sala tukaja zaka, baada ya zaka inakuja saumu Ramadhani. Ni mwezi umeondoka juzi tu, na sisi ni mashahidi tulikuwa tunaneemeka katika mwezi huo. Ama siyam, ama masala ya funga, fa innahu tarkul lishahawati, ndani yake kuna jambo la kuwacha matamanio. Walmaalufati, na mambo ambayo mtu likuwa ameyazoea kwa muda wa mwaka mzima. Kadhalik almahbubati linnafsi, mambo ambayo yanapendwa ni nafsi, ukayawacha yote hayo, ta'atan lillahi azza wa jal, kwa kumti Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ma dhalika tarbiyatun ala alakhlaq alfadila, funga inawalea watu kuwa na tabia nzuri. Wa tarku lil akhlaqi radhila, lakini pia funga inawalea watu kuacha tabia ambazo ni mbaya. Qala alayhi salatu wassalam, amesema mtume sala na salamu zimuende, idha kana yawm sawmi ahadikum, atakapokuwa mmoja wenu yuko katika funga, yani ndani ya siku akawa mtu kafunga, fala yarfuth, asizungumze maneno machafu. Warrafath huwa aljimaa, arrafath ni kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, kadhalika au mambo yanayopelekea kufanya kitendo hicho. Wala yaskhab, wala asiwe ni mtu wa makelele vurugu, adhawdha, kuwa mtu wa kupiga mayowe na nini zogo na wenzake mtaani, hapaeleweki. Ukifunga utakikani uwe namna hiyo. Fa insabahu ahadun, akitukanwa ni mmoja yoyote, au katalahu, au akataka apigane naye, falyakul inni saimin, inni saimun, inni saimun, basi namwambie mimi nimefunga, mimi nimefunga, sitaki vurugu. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. أين نجزان وكتك إيمان نووصي أسمام نكو يوصي نفسي أنغو ويمزي ملكم الله سبحانه وتعالى إنه قد فاز المتقون. هكيك سفنجنيذيو wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na sheria yake ilivyo nyepesi katuwekea nyakati ambazo zinatuingilia kila wakati. Ndani ya siku tuna sala tano, ndani ya wiki tuna siku ya Ijumaa, kwa mwezi tuna mwezi wa Ramadhani, kwa mwaka tuna ashhurul hurum, miezi mitukufu, lakini pia tuna ashhurul hajj, tuna miezi ya hija. Haya yote ni masiku ambayo kwamba ni masiku ya khairi. Ukifanya khairi ndani ya siku hizo, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa maradufu na maradufu. Pamoja na kwamba kila siku unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, unapomuabudu mola wako, la shaka unafanya khairi. Idhan, baada ya funga kinachofuata ni nini? Alhajj, ni hija. Walhajju jihadun fi sabilillah, najueni kwamba hija ni jihadi katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yunfaqu fihi al-amwal, hija mtu akitaka kwenda anatoa mali. Ulizeni sasa hivi ni mamilioni ya hija ya mali mtu anayatoa kwa ajili ya kwenda kufanya hija. Kwa hivyo hija ni sawa sawa na jihadi, maana jihadi mtu anatoa mali alafu yeye mwenyewe pia anaenda. Pijaneni jihadi kwa mali zenu na nafsi zenu. Inaingia hija kwa sababu hija unatoa mali na wewe mwenyewe pia unaenda. Kwa hivyo inafanana na jihadi kwa mfano huo. Wayutibu fihi albadani, lakini hija inamfanya mtu anautaabisha mwili wake ndani ya mwezi mzima, yuko katika ibada moja ya hija. Watuturaku min ajlihi alauladu, na kwa ajili ya hija mtu anaacha watoto wake. Kama vile vile anapotoka kwenda jihadi anaacha watoto wake, basi hija ndio hivyo hivyo, anaacha watoto wake anaenda zake Makkah al-Mukarrama kwenda kutekeleza ibada ya hija. Kadhalika walbiladu, anaacha mji wake anaondoka. Lidai Allah wa talbiyatan lidai Allah wa talbiyatan linidaihi, kwa muhitaji wa Allah aliyeita hapo wakati huo na kuitikia huo wito wa huyo muhitaji aliyeita. Ala lisani khalilihi Ibrahim alayhi salatu wassalam, wito huo uliotoka kupitia ulimi wa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim, zimuendee yeye sala na salam. Hina kala pale Allah alipomwambia Ibrahim, wa adhim fi an-nas bil hajj yatuka rijala, waite watu waje kuhiji, watakujia wakiwa wanatembea na miguu yao. Wa ala kulli dhamirin, na kila aliyepanda juu ya kipando na nini, watakujia. Ya tuna min kulli fajjin amiq, watakujia kutoka njia za mbali huko. Liyashhadu manafi'a lahum, Allah subhanahu wa ta'ala asema waje kushuhudilia manufaa yao. Wayadhkuru ismallahi alayhi fi ayyamin ma'lumati, walitaja jina la Allah katika hiyo hija katika masiku ambayo ni maalum. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa nahnu al-ana, na sisi hivi sasa, fi ashhuril hajj, Allah kasema ni ashhuru ma'lumat, na sasa hivi tuko ndani ya miezi ya hija. Allati ja'alaha Allahu miqatan lil-ihram bih, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliifanya au aliyafanya masiku haya ya hija ni wakati wa mtu kutiania za kwenda hija. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, jueni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katufaradhishia hija ni nguzo. Ambaye anajiweza, ana uwezo wa kumiliki kiasi cha mali ambayo kwamba itampeleka hija, basi na aende hija. Hii ndiyo miezi yenyewe imeshafika, kwa sababu miezi ya hija ni miezi miwili na siku kumi. Mwezi mzima wa Shawwal ambao ndio huu tuko nao, na mwezi wa Dhulqaada, na siku kumi za Dhulhijja. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema alhajju ashhurun ma'lumati, hija ni miezi maalumu ambayo yafahamika. Wa hiya Shawwalun wa Dhulqaada, nao ni mwezi wa Shawwal na mwezi unaofuata hapo mbele wa Dhulqaada. Wa asharatu ayami min Dhulhijja, na siku kumi za Dhulhijja. Kala Allah subhanahu wa ta'ala ashhurun ma'lumat, ni miezi maalumu yajulikana, liana nasa arafuna arafuha, kwa sababu watu walijua miezi hiyo, min ahdi Ibrahim alayhi salatu wassalam, kuanzia zama za Nabii Ibrahim zimuendelee sana salam. وقد صح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال نمسي حديثي kutoka kwa mtume عليه الصلاه والسلام kwamba alisema innal hajj almabrur hajika hija iliyokubaliwa ni Allah subhanahu wa ta'ala laysa lahu jazaa illa aljanna haina malipo isipokuwa malipo yake ni pepo tu kwa hivyo lakini lazima iwe mabrur na usiye kama yule sahibu hawa mtu wa bid'a aliyekwenda hija akafika kule akafanya hija na mambo ya vurugu vurugu aliyoyafanya haja huko waambia watu njooni niwaombee dua mimi sina dhambi hata moja kwa sababu natoka hija nimerudi sina dhambi hata moja wewe umeshajitangazia mwenyewe kwamba hija yako sio mabruku kwa sababu hajj mabruru huwezi kuifahamu isipokuwa vitendo vyako baada ya kurudi ndio tutakujua hija yako ni mabruru au sio mabruru na kutaka kuthibitisha yeye alikuwa vurumisha pale alipofika sehemu inaitwa Raudha wenzake wasali rak'a mbili yeye akazipiga sita sijui sita zile wala nane asema mimi nilipofika hapo wenzangu wasali mbili mbili mimi nikazitandika sita sasa uone kama umezidisha katika sheria alafu arudi ukasema mimi nimesamehewa dhambi zote kwa sababu mimi natoka hija na mtume kasema hajj mabrur laysa lahu jazaa ila aljanna hija iliyobarikiwa haina malipo isipokuwa pepo ihdharu min haula'i dhullal tahadhari sana na hao watu wapotevu ahlul bid'ah wal ahwa watu wa bid'ah na watu wa matamanio hawana khairi na dini yenu wanavyotaka wao ni kukuingiza nyinyi katika majanga na batili ili mkaingie nao katika moto wa jahannam du'atun fi abwab jahannam ni maduati wanaolingania katika milango ya jahannam man ajabahum ilaiha kadhafuhu fiha mwenye kuwalipa mwenye kuwaitikia katika wito wao huo ajue watamtumbukiza katika jahannam wal iyadhu billah tahadharini sana na watu wa bid'a wal ahwa ayuha nas enyi watu ittaqullaha ta'ala mcheni Allah mtukufu wa hafidhu awqatakum bi fi'li ma shuri'a fiha min at-ta'at na ifadhini nyakati zenu kwa kufanya yale ambayo kwamba yamewekwa ni sheria katika taa litajidu thawabaha mudakhiran ili mzikute thawabu zenu zimelimbikizwa yawm al-qiyama wa ajraha muwaffira na ujira wake umeongezwa na kujazwa ni mwingi wala takunu mimman dayyu awqatahum wala msiwe kama wale waliopoteza wakati wao fahasaru inda mamatihim hapo wakawa na huzuni wakatanwa ni huzuni wakati wa kufa kwao kama kala taala kama alivyosema Allah mtukufu hata idha jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu mtu kazembea wewe wakati wake kauacha hivi hivi mawaidha yasikia wacha ushirikina hasikii wacha uzushi hasikii mpaka sasa yuafa ndipo yajuta Allah sema hata idha jaa ahadahumul mautu mpaka anapojiwa mmoja wao ni kifo mauti yamemjia sasa qala rabbi rjuun ndipo asema e mola wangu nirudishe niachilie kidogo nibakie katika dunia la'ali amalu saliha huenda nikafanya matendo mazuri sasa fima taraktu katika yale niliyoyaacha zinduka ya muislamu Hutaki kuzunduka kwa nini? Wataka paka waingia katika kaburi? Maana Allah asema alahakum mutakathuru hatta zurtumul makabir. Kumekushughulisha ni nyinyi kutafuta wingi wa mali. Hamtaki kujali kuna Allah wala kuna dini wala kuna nini mpaka muingia katika makaburi? Jamani, zindukeni. Useme hii sunna bwana, mimi si mtu wa sunna bwana. Sunna na zake mwenyewe huko. Sasa dimaba, we utakufa vibaya. نسأل الله السلامة والعافية فرق الصلاة الله أكبر الله أكبر